Barbara, no to się chyba da załatwić. Och, super, bo i drukarka by się przydała. Brawo, Marian! Kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 października, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym stawia prokurator dwóm mężczyznom, którzy w sobotni wieczór w Jeleniej Górze zabili na pasach dwie osoby. Kilkaset obiektów trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Za chwilę relacja Pawła Pawlicy. Halny spowodował szkody na Podhalu. Prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze postawiła zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym dwóm mężczyznom, którzy w sobotni wieczór zorganizowali w Alei Jana Pawła II nielegalny wyścig i zabili na pasach 47-latkę i 10 lat starszego mężczyznę. Mężczyźni nie hamowali, byli trzeźwi, mówi prokurator Tomasz Czułowski. Kierowcy pojazdu marki Seat oraz kierowcy pojazdu marki Volkswagen, to jest 25-letniemu Łukaszowi O oraz 21-letniemu Oskarowi L, postawiono zarzuty tego, że działając wspólnie i w porozumieniu zorganizowali nielegalny wyścig ulicami Jeleniej Góry i uczestnicząc w tym wyścigu poruszali się z prędkością znacznie przekraczającą prędkość administracyjną oraz prędkość bezpieczną wskazaną przez biegłego na prędkość nie mniejszą niż 135 km na godzinę. W sposób niedostateczny obserwowali przedpole jezdni. Kierowcy odmówili składania zeznania, a pasażer, który też brał udział w wyścigu, po złożeniu obszernych wyjaśnień został zwolniony z aresztu. Wobec Łukasza O. i Oskara L. sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Grozi im od 12 lat pozbawienia wolności aż do dożywocia. Mężczyźni wiadomo w tym momencie, że byli trzeźwi. Ponad 700 obiektów trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęconą stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Za 4 godziny w gmachu głównym Muzeum oficjalnie zostanie otwarta ekspozycja Niepodległość wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego. Wydarzeniu patronuje Polskie Radio. W Krakowie jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jakie obiekty trafiły na wystawę? No to wyjątkowe obrazy, militaria, zbiory pism, rzeźby czy unikalne chorągwie. Wielowątkowa wystawa podzielona jest na 9 działów. Od niewoli aż do odrodzenia Polski. Narracja, tak jak wspomniałaś, skupiona jest wokół postaci Józefa Piłsudskiego. Jednak na wystawie znalazło się niewiele pamiątek po marszałku. To m.in. jego kurtka czy klucze do Wilna, tłumaczy Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. W żaden sposób nie jest to jednak wystawa biograficzna. Jest to wystawa, która mówi o pewnych wydarzeniach historycznych, mówi, co znaczy wolność, co znaczy niepodległość. Zwiedzający będą mieli okazję na zobaczenie kilkudziesięciu obrazów polskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku. Między innymi Jacka Malczewskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Artura Grotgera czy Witolda Pruszkowskiego. Część z dzieł prezentowana jest w Polsce po raz pierwszy, a do Krakowa trafiły ze Stanów Zjednoczonych i Francji. O czym mówił Paweł Pawlica? Dziękuję. Szef resortu zdrowia i marszałek Senatu zaszczepili się przeciwko grypie przed kamerami. W taki sposób Łukasz Szumowski i Stanisław Karczewski zachęcają do szczepień. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że szczepienia przeciwko grypie naprawdę ratują życie. Są też prace, które mówią o tym, że wyraźnie, że szczepienie na grypę może również zmniejszać ryzyko zawału serca z mojej działki kardiologicznej. W związku z tym szczególnie grupy zagrożone, osoby starsze, osoby, które mają częsty kontakt z dużymi ilośćmi ludzi, czyli choćby służba zdrowia, ale również politycy, jak widać, na pewno są w tej grupie ryzyka, w związku z tym powinniśmy się szczepić. Po raz pierwszy w tym sezonie osoby powyżej 65 roku życia mogą skorzystać z 50% refundacji szczepionek przeciwko grypie. Antyszczepionkowcy uważają, że szczepienia powodują m.in. autyzm. Wiejący z ogromną prędkością Halny wyrządził na Podhalu duże zniszczenia. Wiatr spowodował spadki napięcia w sieci części szpitala w Nowym Targu. Szpital w Nowym Targu mimo spadków napięcia w sieci i zasilania z agregatów funkcjonuje normalnie, a w związku z tym nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, zapewnia dyrekcja placówki. W Zębie, w powiecie tatrzańskim, Halny spowodował zniszczenia na cmentarzu parafialnym. Powalone drzewa zniszczyły nagrobki i ogrodzenie cmentarza. Trwa tam szacowanie strat. Z kolei na jednym z zakopiańskich cmentarzy wiatr powalił na ziemię potężny drewniany krzyż. Na szczęście nikogo nie było w pobliżu. Na Kasprowym Wierchu prędkość wiatru dochodzi do 150 km na godzinę. Nie kursuje

i nie może się doczekać, żeby dotrzeć do państwa. No właśnie, ale trzeba państwu to umożliwić. 71335, pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y, można też wpisać do nas maile man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl i już od nagrody dzieli państwa tylko jedno. Temat dzisiejszej audycji. No właśnie, ja nie będę niczego zdradzał, bo temat określiła i zaproponowała redaktor Anna Gacek. Zdumiał mnie trochę ten temat, muszę powiedzieć, ale zrobiła to pod wpływem emocji, impulsu, czegoś, co ją spotkało. Sama to wyjaśni zapewne, a ja grzecznie przygotowałem utwory na temat. Dodajmy, że jest mnóstwo utworów na ten temat. Mnóstwo, ale starałem się ominąć oczywistości. I ciekawe, że wydaje mi się, że w dwóch przynajmniej punktach mi się udało. Jestem ciekawa, co jest oczywistością w przypadku tematu takiego jak ten, ale to wrócimy do tego. Wrócimy. Za kilka minut. So of course, you were supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then. You would have said I love you in the cutest place on earth where some little boys are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends, we would have had a drink or two. They would have liked me cause sometimes I'm funny. I would have met your dad, I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had a boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither. I'll kill her. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. She's a bitch, you know. All she's got is blondness, not even tenderness, yeah. She's clever, less. She'll dump your ass for a model called Brandon. It will pay for a beautiful surgery, cause it's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me, no. You never called me back. You were dating that bitch bone girl. And if I find her, I swear, you know I swear, I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future, she broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I told you, you know, if I find her, I really, I mean, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her. No, i takie rzeczy się właśnie dzieją, kiedy redaktor Wojciech Mann wprowadza temat tym, że ma to coś wspólnego ze mną i z tym, co mi się przytrafiło. I nagle czytam o sobie, że jestem złą kobietą ze złamanym sercem, zawistną, zazdrosną, planującą zemstę oraz w ciąży. A ja dostałem jeszcze listy z troską. Tak, czy z troską. Panią redaktor, wszystko w porządku. To jeszcze nie... Dziękuję za troskę. Wszystko to, co powiedziałam wcześniej, nic z tego się nie zgadza i nic z tego nie jest tematem dzisiejszej audycji, chociaż rzeczywiście piosenka była kobiety nadzwyczajnie wprost zazdrosnej i obolałej po tym, kiedy on odszedł do innej. No i w tym swoim bólu, zmierzam powoli do tematu, w tym swoim bólu wyśpiewała, że ona ją zabije. Więc właśnie tu sporo jest odpowiedzi dotyczących zemsty, dotyczących zmarnowanych uczuć. Mam jedną odpowiedź, która jest bliska prawdy. Ja mam mnóstwo odpowiedzi, które są bliskie prawdy i myślę, że będzie problem, będziemy za chwilę porównywać czasy, jak na mistrzostwach, o ułamki sekundy, kto był pierwszy. Ale w takim razie odpowiadamy już Państwu, jaki jest temat? Tak, odpowiadamy Państwu, że dzisiaj o zabójstwie. I morderstwie również. Tak, również. A wszystko przez serial, który oglądałam namiętnie cały weekend. Serial Killing Eve. I zainspirował do tego, by właśnie o takich złych czynach. A jeśli odpowiedź brzmi, czy tematem jest zrobienie komuś krzywdy, to to jest prawidłowa odpowiedź? Nie, to nie jest dość. Nie. No dobrze, to będziesz musiała tak, się będę szukać. Postarać o znalezienie właściwej. No właśnie, ja dlatego powiedziałem, że byłem trochę zdumiony, kiedy podsunęłaś ten temat, bo myśmy dość niedawno o złych wydarzeniach i przestępcach mieli, ale skoro jest tak wiele utworów, no to oczywiście nie będziemy sami siebie kopiować. Teraz wielki prezent dla ciebie, Aniu. Czekałem, kiedy mi się nadarzy okazja, żeby nadać ten utwór, bo on właściwie w tekście to ma jedno zdanie krótkie. Ojejku, to będzie Pink Floyd, prawda? Ale oczywiście, że tak. Ale to nie chodziło o zabójstwo w tym tekście. Przepraszam bardzo. Ja przeczytałem tekst i dokładnie wiem, o co chodzi. Jeżeli ktoś mówi, w najbliższym czasie porąbię cię na kawałki, to to jest moim zdaniem spełnia wymogi tego tematu. Wydaje mi się, że niewiele się zmieniło. Redaktor Anna nie lubi Pinka Floyda. Spora grupa słuchaczy z zachwytem przyjęła ten wybór. Myślę, że spora grupa słuchaczy nie lubi Anny Gacek za to, że ta nie lubi Pink Floyd. No tak, Aniu, ale ja muszę to zdradzić. Jeżeli ty na ten utwór powiedziałaś flak, to moim zdaniem to jest szukanie guza. Ale nie guza. Wolno mówić takich... Czy ja to powiedziałam na antenie? Nie. Ale ja wysypałem cię. No właśnie widzę. To jest niekoleżeńskie. Ja już teraz będę milczeć. Państwo będą słuchać muzyki, ja będę słuchać razem z państwem. Już nic nie powiem. O, to ładnie powiedziałaś. Tak. I na wszelki wypadek, żeby nie było, że to kobiety są złe i to kobiety... Chociaż nie, właściwie nie. To jest, nie, to wciąż będzie, że to kobiety są złe i to kobiety... Sama się wypląt. Tak, sama się wplątałam, bo teraz głos męski rzeczywiście, ale zaśpiewa do kobiety. Zabij mnie, kobieto. Ale to nie jest na temat. Murder me, Rachel? To nie jest na temat? Nie, no bo on prosi o to. Hmm? A doszło do tego? Ona go potem tego? No, nie zawsze wiemy, jak to się skończyło. Możemy przypuszczać, że tak. Znaczy zespół National wydał jeszcze później kilka płyt, więc... To trzeba było uściślić, że ten temat to nie tylko morderstwo, ale i oczekiwanie albo prośba o zabójstwo. A, to musimy być aż tak konkretni. No, ja odrabiam lekcje na piątki i szóstki, więc muszę być precyzyjnie poinformowany. No, ja powiedzmy, że zostawiam jeszcze ten margines nadziei i wiary w dobro człowieka. A redaktor Mann jest... W temacie? No zawsze, ja zawsze wierzę w dobro. To redaktor Mann jest po tej ciemnej stronie. Państwo tam, gdzie są Slayerki tego. Poplątane ścieżki myśli tej pani. No ale trudno. Murder me, Rachel. Pretty boy. Na końcu te krzyki w tym utworze, jakby jednak krzywda się zdarzyła. No, jeśli on otrzymał tę karę w postaci zabójstwa, to trochę i za tę piosenkę. Nie podobało się? Nie bardzo jakoś. Och, The National, naprawdę? No jakoś tak. Ojej. Pani Beata zniecierpliwiona pyta, panie Wojtku, kto wygrał nagrodę. Pani Beato, ja nie wiem, bo Ania wybiera. Tak, wygrał pan Piotr z Gdyni, który napisał, no, czy a tematem pan, są... pan Piotr już nie wygrał kiedyś czegoś u nas? No, ale musimy być fair, był pierwszy z prawidłową odpowiedzią. No niby tak, no, ale może ty go znasz prywatnie. Nie, nie znam pana Piotra z Gdyni prywatnie. A poza tym pan Piotr może się nawet zdziwić, bo nie wie, o jaką nagrodę walczył. Ale skoro już raz dostał od nas nagrodę i kolejny raz przystąpił do konkursu, to znaczy, że mamy nadzwyczajnie atrakcyjne nagrody, gdyż chce je otrzymać ponownie. Ale to my wiemy na pewno, że już pan Piotr wygrał coś? No pan Piotr był pierwszym, który udzielił poprawnej odpowiedzi. Chyba, że ja czegoś nie wiem o zasadach naszego dziwnego konkursu. One rzeczywiście są płynne, natomiast pan Piotr otrzymuje nagrodę nie tylko za trafną odpowiedź, ale za to, że regularnie nas słucha, z tego wynika. Ale wszystkim innym chcę powiedzieć państwu, że regularne słuchanie nie wystarczy. Trzeba też odgadnąć. Ja tutaj muszę pilnować jakiegoś porządku spraw. Ale oczywiście, bardzo proszę. Ja tylko powiem, że nagroda jest właśnie trójkowa płyta tygodnia, jak się okazało przypadkiem, czyli Greta Van Fleet, nowy album. Mhm. Może pan sobie, jak pan do pana dojdzie, głośno puścić. To ja też się dowiedziałam, jaka jest nagroda, bo nie wiedziałam. Może też bym wysłała na przykład. Nie, no to jest niemożliwe. To nie jest zawodowa audycja. Co tu się wyprawia? Nie. Temat morderstwa, zabójstwa, tak? Tak. No, mówiłem, że szukałem nieoczywistych piosenek i dogrzebałem się głęboko, głęboko w historii. Odnalazłem utwór pod tytułem Ja i mój wujek. Nie śmiej się. Przestań się śmiać. On z tym wujkiem, bohater piosenki, to jest w ogóle piosenka westernowa. Przestań się śmiać. Ruszyli w drogę i na popas stanęli przy jakimś barze, w którym również odbywały się gry w pokera. Byli rewolwerowcy, ktoś wygrał, ktoś przegrał, skończyło się na tym, że zabili jednego. Ale wujka? Właśnie nie pamiętam dokładnie, ale na pewno wujek był w to zamieszany. Piosenka, przestań się śmiać, klasyczna, Ja i mój wujek, którą wykonywał zespół Grateful Dead bardzo często. A ja wybrałem wersję autorską. Ja nie mogę, proszę pana, będziemy musieli się jakąś tekturą oddzielić, bo jak ja widzę, jak redaktor chichra, bo mi się tytuł wydał śmieszny, a tu chodzi o zabicie człowieka. A napisał to John Phillips z zespołu Mama Son Papas, czyli mamy matki, ojców i jeszcze wujka i śmierć na Dzikim Zachodzie. Ja już nie mogę grać tak, Agnieszka. shadow, West Texas bound. And we stopped off in Santa Fe, that being the point. It's about halfway. Besides what, the hottest part of the day, we've met our ponies into a stall. Went to the bar board, bought drinks for all. 2 days in the saddle, my body hurts. At the end of summer, I took off my shirt and I tried to wash off some of that dusty dirt. The West Texas cowboys all over town with gold and silver, they loaded down just back from Roundup. It did seem a shame. So my uncle starts a friendly game. Hello, Jack, winner take the game. From the beginning, my uncle starts to win. The Texas cowboy, the mad ass sin. Jack of diamonds, oh, you're so cold. In the confusion, my uncle grabbed the gold. And we hightailed down that road to Mexico. Muszę bardzo pochwalić Anię, ponieważ pilnie zagłębiła się w czeluściach internetu, żeby odgadnąć, jak tam z tym wujkiem na końcu było. Źle skończył. No tak, no. Wujek niepotrzebnie wdał się w tę awanturę. Nie, niepotrzebnie zagrał w pokera. Wczytałam się w całą historię. No tak, bo on złapał te pieniądze. Tak, kowboje oskarżyli go, że oszukał i to nie mogło się dobrze skończyć. Nie, no jak wujek oszukuje w pokera, to wujek umiera. Nie ma życia. No dobrze, Aniu, to się ucieszyłaś z czyjegoś nieszczęścia, a teraz gdyż o czym zagramy? Zła kobieta. Jeszcze tylko dopowiem, że napisał do mnie pan Piotr, którego wciąż nie znam, ale napisał, że jeszcze nigdy u nas nic nie wygrał. A, no to dobrze. To mamy debiutanta z nagrodą. Acz potwierdza, że jest naszym stałym słuchaczem. Brawo, panie Piotrze. Słuchanie nas opłaca się. Tak, oczywiście. To teraz ode mnie utwór nadzwyczajnie spokojny, bardzo piękny, o zabójcy 30 ponad osób. A, hurtownik. Chyba nie wolno tak mówić. Znowu się śmieje. Czym gorszy temat, tym bardziej się śmieje redaktor. To jest na pewno jakaś reakcja obronna. No ale tak, rzeczywiście. John Wayne Gacy, grasujący w Chicago. 30 chyba 3 ofiary, jeśli dobrze pamiętam. Oj, tak. To mnóstwo piosenek na jego temat. Wśród tych najbardziej znanych w ostatnich latach, może tak trzeba o tym powiedzieć, i ta Sufjana Stevensa. Father was a drinker, and his mother cried in bed. Folding John Wayne's t-shirts when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep all the day. 27 people, even more, they were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Dressed up like a clown for them, with his face painted white and red. And on his best behavior, in a dark room on the bed, he kissed them all. He'd killed 10,000 people with a slight of his hand, running far, running fast to the dead. He took off all their clothes for them. He put a cloth on their lips, quiet hands, quiet kiss on the moon. My best behavior, I am really just like him. Look beneath the floorboards for the secrets I have hid. I tam nawet w tekście, właściwie cały tekst jest zainspirowany życiem pana Johna. No, smutne to. No, piosenka też nie mogła być wesoła. Nie mogła. Nie mogła. Natomiast są piosenki, które właśnie, trudno powiedzieć, bo pochodzą z widowiska wesołego, a są o smutnym wydarzeniu. I tutaj mówię o polskim rynku, bo polski rynek nie obfituje piosenki o morderstwach i zabójstwach. Niemniej wynalazłem coś, co jest jednym z klejnotów polskiej piosenki. Mianowicie panowie Wasowski i Przybora napisali najróżniejsze utwory, ale tu państwa wyprowadzę z domysłów, bo może komuś przyjdzie do głowy, że będzie o odrażającym drabie, który zabijał. Nie. Będzie o wiele bardziej finezyjne morderstwo, gdzie będzie grała tu rolę i zazdrość, i zemsta, i podłość ludzka, a do tego wszystkim tym, którzy nie znają tej piosenki albo zapomnieli, radzę wsłuchać się w tekst. To jest, ja mówię teraz zupełnie poważnie, dzisiaj nikt już tak nie potrafi. Piosenka ma 2 minuty z kawałkiem, jest cała opowieść tak fantastycznie utkana ze słów, z tematów, że trzeba by to odsłuchać 5 razy, żeby znaleźć wszystkie te niuanse. A jest na temat i no, nie mogę się nacieszyć, kiedykolwiek na nią trafię. W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały 2 młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sopił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę, powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą, aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych 3 słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek co raz to, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość ją pchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące 2 grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach typ. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzyn i rzuć im na bród. No ja tam nic nie będę mówił, po prostu zachwyt czuję. Dzisiaj jedna z tych audycji, kiedy można wsłuchiwać się w teksty, nie tylko po to, by dowiedzieć się, co stało się z wujkiem. To mnie ten wujek utkwił. A tutaj kobieta, szczególnie tym drugim grzybem... Tak, słyszałam o... To straszne. Oczywiście kobieta. Kobieta, oczywiście. Kobieta, tak. A natomiast mężczyzna, pan Michał z Poznania, jest też słuchaczem i nas pozdrawia. Tak, w ogóle dzisiaj państwo nadzwyczajnie szczodrze nas pozdrawiają i za to bardzo dziękujemy. Ale temat rzeczywiście wydawałoby się nawet odpychający, zbrodnia. A tutaj państwo słuchają. Tak. Teraz będzie utwór zatytułowany The Killer, czyli... No, w punkt. W punkt. I nic w tej piosence poza tytułem nie pasuje do tematu, ale pomyślałam, że ponieważ mogę, być może przyniosę piosenki, gdzie na przykład tytuł się nie zgadza, a pasuje tekst, a tutaj odwrotnie, to może jakoś to wszystko się... Chodziło o to, by ominąć wszystkie oczywistości. I dziękuję państwu za wszystkie listy pytające, czy będzie dzisiaj Nick Cave. Nie będzie dzisiaj Nicka Cave'a. bo to byłoby zbyt proste. Będzie teraz zespół Twilight Singers. To nagranie z takiej płyty, która cała jest naznaczona śmiercią i różnymi jej wydaniami. Chciałem zakończyć jakąś taką smętną pieśnią o zabójstwie ukaranym, ale po tym, co nadałaś... Ja to zrobiłam. To spowodowało, że sięgnąłem po oczywistość i żegnam Państwa, ja przynajmniej. Nawet nie będę mówił, posłuchajcie. I promise I won't keep you long. I'll keep you for a minute.